اگر کوئی اسلامی بھائی صرف 12 مدنی قافلوں میں سفر کر لے اور مزید سفر نہ کرے تو کیا اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ ظاہری شعر کا معنی تو یہی ہے، ذہن بھی اس وقت یہی تھا، مگر اب خواہش یہ کہ زندگی بھر سفر ہوتا ہے، تو آپ کو میری خواہش کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ میرے ایصال ثواب پر اتنا آپ کو اعتماد ہے تو میرے دل خوش کرنے پر تو زیادہ اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ مجھے خوش کریں گے حسن ظن کے ساتھ، اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن کسی مسلمان کے دل کو خوش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.